Dar pentru simplu fapt că eram plictisit. Dacă eu azi te cert, tu mâine te întorci. Și mereu mă săruți că ne-am certat tu. Dacă ne-am despărțit, mai cred că am murit. N-am rezistat nici măcar o zi. Fără să spui te iubesc și pentru tine trăiesc. Tu ești pentru mine tot ce-mi doresc. Știu că mâine se întoarce, că nu mai are ce face. Doar pe mine mă iubește și mă place. Știu că se întoarce mâine, că nu poate fără mine. Nu poate să mai trăiască fără mine. Știu că mâine se întoarce, că nu mai are ce face. Doar pe mine mă iubește și mă place. Știu că se întoarce mâine, că nu poate fără mine. Nu poate să mai trăiască fără.